بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوك من تريشر أن mwezi wa Shaaban mwaka wa 1440 katika darsa ya risalatu au muqaddimatu risalat ibn Abi Zaid al-Qayrawani rahimahullahu ta'ala sharhi fadilati shaykh صالح الفوزان حفظه الله تعالى tuendelea na maneno ya المصنف رحمه الله تعالى katika utangulizi wake huu قال وارجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر اليه. Na hiki kipengee tumekizungumzia na kusoma sharhi yake katika kikao kilichopita, na leo biidhnillahi ta'ala tuanza kuanzia kauli al-musannif rahimahullah, qala wa awla ma uniya bihi an-nasihun wa raghiba fi ajrihi ar-raghibun إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى أولى ما يعلمه أو أولى ما يعمله الناصحون والمعلمون والدعاة إلى الله, jambo bora zaidi ambalo watakikana walifanye wale wanaowatakia watu kheri na wanaowafundisha watu na kuwalingania watu kwa Allah, an ya'tanu bi shababil muslimin wa yuwajjihuhumul wijhata salimata ويبعد عنهم المشاحنات والحزبيات. jambo bora kabisa ambalo watakikana walifanye hawa tuliowataja ni wawe na inaya na kuwashughulikia vijana wa Kiislamu na kuelekeza katika mwelekeo mzuri ulio salama na kuweka mbali na chuki na mizozo na mivutano baina yao. Walhizbiyat au hizbiya, wamadhi fulan wa dhammi fulan, na kumsifu fulani na kumsimanga fulani. Fayubiduna anhum hadhihi al-umur allati shaghalat akthar ash-shabab al-yawm, waweke mbali wanafunzi, haswa haswa wanafunzi ambao bado waanza kutafuta ilmu, waweke mbali na haya mambo ambayo yameshughulisha wengi katika vijana. Madha taqulu fi fulan wa hal anta min talamidhi fulan, hadha shughluhum al-an, hii ndio shughuli yao, wasemaje kuhusu fulani, wewe ni katika wanafunzi wa fulani. Hii ndio shughuli inawashughulisha baadhi yao leo, na wapo ambao hawajishughulishi na kutafuta ilmu. Ilmu kubwa alionayo ni hii, wasemaje kuhusu fulani, na huko jamaa wasemaje kuhusu fulani, msimamo wao vipi kuhusu fulani, na pengine wanaozungumziwa ni watu ambao wote wako katika daira يا دعوة يا أهل السنة والجماعة السلفيين من أمجيوا كيجانا موجة والله هاوزي كواندكا سنتنسي موجة بلا يا مكوسة يا كيلوها موجة هاوزي lakini anavyofanya bidii katika mambo haya sijaona mfano wake na kibri alichokuwa nacho na kudharau watu na kujiona ana ilmu kubwa na kwa kweli hata kusomesha al-usul thalatha hawezi wallahi umpatie al-usul thalatha aisome kwa kuangalia hawezi atashikwa na kigugumizi lakini shughuli yake kubwa ماذا تقول في فلان وهل أنت من تلاميذ فلان هذا شغل الآن وهذا لا يصلح يا عباد الله شيخ الفوزان سيمن إليام وحليفاي سيوساوى عباد الله فيجب أن يخلص المعلمون في تعليم طلابهم ويبعدوهم عن هذه المشاحنات والفتن والاختلافات na haya ni maneno ya Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah na wako baadhi ya hao waliofitinika na mambo kama haya pia watayaona haya maneno si sawa bali si ajabu kwa sirisiri pia akazungumza Sheikh Al-Fauzan wal iyadhu billah wako watu wa namna hiyo kwa hivyo ni wajibu walimu wawe na ikhlas katika kuwafundisha wanafunzi wao na kuwaweka mbali na mambo ya mizozo na mivutano na fitan na ikhtilafati zilizoko haswa baina ahli sunnati wal jamaa kaa mbali na mambo na ukikaa mbali pia utasalimika na fitna pia utafuatwa utapagazwa jina katika majina wanaopagazana hata ukakaa mbali na fitan wallahu musta'an ويلزموهم طريقا واحدا وهو طريق اهل العلم فهو ويلكيزه na kuwalazimisha wanafunzi wao kulazimiana na njia moja njia اهل العلم وطريق السلف الصالح وينشئوهم عليه na njia ya salaf الصالح na wakuze katika kukulia katika njia hii si kuwakuza kushikamana na mtu fulani yani bimaana akipotea na wewe upotea na wengi katika vijana wamepotea kwa ajili hiyo tazama kwa mfano vijana waliokuwa wameshikamana na al-Hajuri mfano na Tuwa Hai utawakuta kuwa walishikamana mahma qala al-ulama vile watakavyosema ulama al-qawlu ma qala al-Hajuri sisi tumesoma kwake ni wanafunzi wake lakini haki al-haqu ahaqqu an yuttaba lakini tizama ilivyokuwa baadhi yetu wamefunganisha haki na watu ikawa ni sababu ya kupinda lakini usawa ni kuwafundisha wanafunzi manhajus salaf waifahamu manhajus salaf na tariqa ya ahli alilm kwa sababu salafia haikufungamana na mtu yoyote salafia ni da'wa na ni manhaj yoyote anayefuata hata kama hajulikani na tuseme na mwana wa chuoni katika wanaovioni kisalafi kwa mfano Sheikh Al-Fauzan hatujui sisi hatujawahi kumuona yani bimaana kukutana na yeye ana kwa ana lakini si tusoma maneno yake tufaidika na ilmu yake kwa si lazima kwa Sheikh Al-Fauzan awe akujua wewe ndio wewe uwe salafi la manhaj salaf aituelekezi huko ni mfumo ambao ni wajibu kwa kila Muislamu kufuata na ukishaufuata huu mfumo basi biidhnillahi ta'ala wewe ni salafi kokote utakapokuwa na ukishamjua yule mwanachuoni wa hii da'wa utamheshimu lakini si kumnyanyua zaidi ya kadri yake hakuna baadhi inapotokea fitna basi subhanallah yule aliyegemea kwake atamsifu kwa sifa ambazo hanazo imamu thakalaini mwanamtu aitwa imamu thakalaini yani aljin wal ins ili litokea kwa Hajuri kasifiwa katika mashairi imamu thakalaini al-yamani imamu thakalain. Na leo fitna yote inapotokea utaona wale wanaoegemea kwa yule wanaomwegemea al-imam al-allama an-nasih al-amin al-kadha wa kadha, kisha ndio yafuata jina lake. Na'udhu billahi min al-ghulu. Wakati ukisema wewe qala al-sheikh al-fulani, ona anamshukisha daraja mtu sheikh. Sheikh, mbona wasema qala Umar ibn al-Khattab, huyu sahaba? Mbona wasema qala Abu Bakr as-Siddiq? Mbona wasema an Abi Huraira radhiyallahu anhu? Shaskia an al-allama al-alim al-fahama al-hafidh kadha wa kadha al-mutqin Abi Huraira radhiyallahu anhu. Shaskia mbona tu masahaba waitwa kwa majina sahadi tu? An Abi Huraira radhiyallahu anhu, an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, an Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu. Wafikiria hawana vyo hao? Wallahi wanavyo, lakini kwa kutaka watu wafuate tu kauli ya yule mtu, lazima utie mbwembwe pale mbele. Ukishapamba pale mbele ili mtu aogope, lakini hii yadhuufisha sultani al-ilm. Mwisho wa kuisha watu watakuwa hawaheshimu tena ilmu, waangalia nani aliyesema, hawaheshimu tena ilmu. Na mtu akiwa ni imam, ni imam sahih, ni imam. Tunasema qala al-imam al-mujaddid Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah wa huwa bihaqqin imam. Lakini ukaona mtu hayumo al-allamah al-fulan, mpaka imefikia wakati sasa ukimwita yule aliyepagazwa jina la allamatu al-fulan, ewe fulani, kama unite ya Abdullah, wewe ujui mimi nimeitwa allama na mtu fulani na mtu fulani, wewe waniita kwa jina langu mimi, wanijua mimi ni nani? Aliitwa ya Umar, ya Aba Bakr, ya Aba Hir. Qala ya Aba Hurairata mal hadath. Sasa sahaba, man nahnu, sisi nani hata tujinyanyue zaidi ya vile Allah subhanahu wa ta'ala amekuweka kwenye makamu yako? Wallahu musta'an. Na'udhu billahi min alfitan. Hizi fitna angalia zilivyopeleka watu, sheikhina alhafidh alfulan alallamatu alalim alfahamatu tanf nafkh, mpaka kumwingiza mtu katika fitna. Wallahu musta'an. Sijui dini watu watatanabahi na mambo kama haya. Na kama nilivyotaja, ukiyataja maneno kama haya, kuna baadhi ya watu yawagusa. Yakishawagusa, sasa yule anikusudia mimi. Wewe ukiona kofia ya kutosha ni wewe basi. Vaa tu. Al-Sheikh al-Fawzan asema, ويلزموهم طريقا واحدا وهو طريق أهل العلم وطريق السلف الصالح وينشئوهم عليه. هذا هو الواجب على المعلم الذي يعلم التعليم النافع. هون دي واجب ومليم أن يفندش وات وعلم إلينا منفع وفندش منهج السلف وفندش وات. هين دي سلفية، هين دي دعوة سلفية، يوتن يشيك منناون سلفي. أما الذي يعلم الطلاب هذه الأمور، أما يلهانا من جيني ونفنزيوك وفنش من بهايته، فهذا يفتنهم، وما أكثر من يقومون بهذا في المدارس وفي غيرها. هو أوتيه كتك فتنة ونفنزي نني وينجي وليوجي ونوفاني من بهاية كتك مدارس نسيم ننجنيزو. تجد همهم أتباتا هم يوكوب ماذا تقول في فلان، ihdhar min fulan, wasemaje kuhusu fulan, tahadhari na fulan. Na pengine wote wako katika daira ya al-sunna, si kuwa yule ni mubtadi. Mubtadi khalas, haya mazungumzo hayazungumzi kuhusu masala ya mubtadi. La, al-Sheikh al-Fawzan hasha wa kalla hajakusudia hapa kumtahadharisha mtu kutokana na mubtadi, kwa sababu jambo ya mwenyewe alifanya. Lakini hapa akusudia zile fitna zinazotokea baina ahli sunna. Ihdhar min fulan, la tajlis ma'a fulan. ويترك شرح المقرر الموكول إليه شرحه ليعرف الطالب الطريق الصحيح من غيره. أواجه شريشة أولي مقرر أليوبيوكو شريشة ili ajue yule mwanafunzi njia ya sawa na njia isiyokuwa ya sawa. So mtu kishamfundisha ilmu, basi ataijua ya khairi, ataifuata, ataijua shari, ataifusha nayo. Na ikiwa ni kumtahadharisha, ni kumtahadharisha kutokana ahlul bid'ah. Sisi tumepata mtihani wa baadhi ya ndugu zetu watahadharisha watu kutokana ndugu zao ahlus sunna, na akiambiwa sababu utaona hakuna kitu kingine isipokuwa hasad. Hasad, kwa nini fulani, kwa nini fulani asikilizwa sana, kwa nini si fulani? Ha, dhalika fadlullah yuti man yasha, ni fadhila yake Allah humpa anayemtaka. Na ukiangalia tabaghun na tashahun nyingi zinazotokea baina shababu ahlus sunna, sababu zake ni kama hizi: kwa nini fulani, kwa nini si fulani, kwa nini fulani, kwa nini si fulani. Ya akhi, ridhia na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekugawia, na umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia ndugu yako katika ahlus sunna ambaye aweza kufanya jambo fulani fulani fulani. Jazaa Allah khairan, yeye wafunika upande wake na mimi naendelea huko, tusaidiana katika hili jambo. Kwa mfano mimi si mzuri katika rudud ya dhidi ahlul bid'ah, na kuna ndugu yangu mashaallah akiwarudi ahlul bid'ah warudi kwa hujja na bayan, taimisi naendelea kufundisha na ndugu yangu yafanya radd, jazakallahu khairan, huyu asaidie upande huu. Na ndio kuona al-allamatu al-albani rahimahullah akawasifu sana Sheikh Rabi' na Sheikh Muqbil kwa yale walikuwa kiafanya, sema kuwa hao wamesimamia mambo ambayo sisi tumeshughulishwa kutokana kuyafanya. Hakuna mtu alimtaja kwa ubaya Sheikh Rabi' hafidhahullahu ta'ala kwa rudud anazozifanya, isipokuwa ahlul ahwa, kwa sababu hawarudi isipokuwa watu wa batil. Nahsibuhu wallahu hasibu. Lakini tizama ile hali iliyoko sasa, na ndio maana Sheikh Rabi' hafidhahullah sasa hivi kila anayekuja anasihi watu kurudi kuwa kitu kimoja, watu kuoneana huruma, at-ta'aluf baina ahli sunna. Ahimiza sana hili jambo, na kila nchi yajaribu kuleta sulhu baina ahli sunna katika yale yaliyojiri baina yao. Na ukiangalia hutaona sababu yoyote ya maana isipokuwa ni hayo hayo, mtu azungumza mambo hana ilmu nayo kuhusu ndugu yake, ambapo yuweza kuwasiliana naye akamuuliza ile hali iliyoko kule, je, ni kweli jambo fulani lanukuliwa kuhusu wewe? Akikwambia si kweli, sema alhamdulillah, mimi nilikuwa nafikiria labda na mimi nilikuwa ndio nataka isiwe kweli sababu ndugu yangu. Lakini kuna wengine subhanallah ni kama wafuata fikra za kitakfiri, wajua takfiriyun wao wasema wewe fulani yule kafiri. طيب ukimbainishia kwa yule si kafiri kwa dalili hii na hii na hii na hii, ah, basi na wewe umtetee yule kafiri pia wewe kafiri. Yani haoni raha kwa yule ndugu yake anaambiwa si kafiri aseme alhamdulillah muislamu, kumbe mimi kwa sijui. Na leo utamwona mtu amzungumza ndugu yake katika al-sunna akabainishiwa kuwa hili si kweli, ni hivi na hivi na hivi, sema alhamdulillah, kumbe lile ambalo tumshuku ndugu yetu hanalo alhamdulillah. La, kwa nini analo lazima? Twalazimishana kuangushana jamani, lazima umwangushe ndugu yako. Na haya sisi tumekutana nayo katika njia ya da'wa hii. Wallahi uweza kuambiwa mambo ya ajabu sana ukashangaa, hamu yatoa wapi haya? Nakumbuka yale mambo anayoyataja baadhi ya ikhwa kuhusu ndugu zao, mmoja mwambia mwenzake, wewe mmekusikia ukisoma Qur'an kwenye hafla ya wazushi, wewe ndio ufunguza na Qur'an. Mbona basi mwenzenu akumbuki hilo jambo, hajafanya hivyo? Hebu nikuulize, umejuaje? Asema kuna jamaa fulani ampita akasikia sauti kama yake mfanana, akasema yeye, na yule ni thiqatun thiqa kwetu, thiqatun thiqa, hatuletee. Ha, ni mtu nani mtaji? Akitaji yule mtu, vipi wewe umesikia? Mimi sikusema hivyo, mimi sikukusudia hivyo. Hii nini balaa hii? Wallahi lilishatokea, na ikajengewa mada kubwa kwa jambo ambalo si kweli kabisa. Sasa tangu na mwanzo, kabla ya kumjengea mwenzako su'udhan na kumdhania vibaya na kumzungumza vibaya na kutahadharisha watu, mwanzo ungemfuata ukamuuliza ushamuuliza ndugu yangu jambo fulani nukuliwa kusuwe ni kweli? La wallah si kweli. Alhamdulillah si kweli, basi ntaheni. Wallahu musta'an. Haya maneno anazungumza Sheikh Al-Fauzan ni ya kweli kabisa. Qala wa dhalika bi isali alkhair ila qulubi auladi almu'minin. Njia ya sawa kwa kufikisha khairi katika nyoyo za watoto wa waumini. Hakadha yajibu an yakuna almuallimu wadda'iyatu ila Allah. Hivi ndivyo wanavyotakikana mwalimu awe na mlinganizi anayelingania watu kwa Allah. Yakunu qasduhu isali alkhairi ila qulubi almu'minina wa abna'i almuslimin. Malengo yake iwe ni kufikisha khairi katika nyoyo za waumini na watoto wa Uislamu. Wala yushghiluhum bil khilafat mimma huwa muntashirun al-yawm fi shababi almuslimin wala hawla wala quwwata illa billah. Asiwashughulishe wanafunzi na khilafat zilizoenea leo baina ya vijana wa Kiislamu, mambo ambayo hayana msingi wote. Chane nami, mtu hajui mambo ya msingi, mambo ya msingi hajui. Siku moja alikuja mmoja katika mashaikh wa kisalafi kutoka mamlaka, wakati huo miaka mingi iliyopita, na wakati ule ilikuwa kuna fitna hii ya Al-Hajuri. Sasa kule airport, sisi tumekwenda kumpokea yule mgeni kule airport ndani. Yule mgeni akasumbuliwa kidogo, akazuiliwa pale. Ukijana alikuwa yotoka Yemen kwa Hajuri, kamuona salamu alaykum wa salaam, vile wewe watoka safari na bado uko huko ndani, sisi hatuwezi kukubaliwa kuingia. Angalia, nenda, kuna sheikh fulani yuko ndani huko, kamsaidie pale ndani, kuna maswali yaulizwa na nini, ili atoke, tumsubiri hapa. Kwa sheikh yani fulani, ah, huyo Hajuri ashamsema, sikubali kabisa, acha na mbali huyo, macho azuiliwe huko, mwanzo aregeshwe kwao huko. Ah, jamaa akafanyia, na kweli akatoka kenda zake bila kujali. Yani imefikia hadhi hii ya taasub. Wallahu almusta'an. Fayajibu al-ihtimam bi auladi al-mu'minin as-sighar bi an yuwajjahu al-wijhata as-salima. Ni wajib kuwa na ihtimam na watoto wadogo, hasa wadogo wa Kiislamu, waelekezwe na kuongozwa katika mwongozo ulio mzuri salama. Alwijhata alwahida, wijhata alkitabi wa sunna wa ma alayhi salaful umma, waelekeze katika Qur'an na sunna na ufahamu wa salaful umma. Hili ndilo watakikana washughulishwe nalo vijana, wafahamu hili mwanzo. Sio mtu hana chochote katika elimu, aelewi chochote katika ilmu, fulani anasema hivi, fulani na fulani anasema hivi, wasemaje kuhusu fulani? Ah, basi mimi nakukata kuanzia sasa. Na ndio hivyo basi watu wenda. Wallahu almusta'an. Na wengine wajaribu watu, wapo katika vijana, mtu aweza kuwa amezungumzwa katika fitna fulani, kisha kutumia wewe clip yake, atakaumjibu akuangalia utamjibu nini, ili ajue wewe uko na nani. Wewe yeye hajui mambo hayo, watu walipitia zamani zamani. Msione sura za vijana, vijana wadogo hivi. Alhamdulillah, tumeona mengi katika fitna, walillahi alhamdu wal minna. Na daima tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuongoze katika haki katika fitna yote inayotokea, na mtu asifanye haraka katika jambo la fitna. Yawezekana yule unayemtetea yule ukamwona amedhulumiwa, kumbe yeye ndio dhalimu. Yule unayemwona amedhulumiwa yawezekana kuwa dhalimu, na yule unayemwona ni dhalimu akawa yeye ndiye anayezungumza haki. Mara ngapi tushawaambia vijana? Na katika fitna, kila fitna inayotoka ukimwambia kijana namna hiyo akutizama, kisha yatokea hivyo hivyo kwa yule aliyeegemea kwake na kumtetea, mwisho aje kudhihiri kuwa alikuwa makosani. Lakini baada ya nini? Ashaandika makala mtu, ashatoa audio, ashazungumza, ashatetea na nini. Kisha kwa nini je baadaye sasa mimi nataraja na lile jambo? Ya nini fikie huko? Wakati fitna inapozuka, waachie wanaoviona wazungumze, na utizame wanaoviona walio na ufahamu katika hili jambo wasemaje. wewe tulia tu kama mwanafunzi, nyamaza kimya. Katika fitna yote inaozuka, nyamaza kimya, usitamke chochote mpaka itakapodhihiri ile haki. Utaiona kuwa hii ndiyo haki na iko wazi. Naya mambo ni muhimu sana kufahamika, haswa kwetu sisi tulab alilm. Allahu musta'an. Mimi nitasimamia hapa insha Allah. Kipengele cha jana au kile kilichopita tulichokisoma na hiki cha leo kina umuhimu sana kufahamika, haswa katika asri hii tunaoishi. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.